Za jedyne 499 z kodem rabatowym taniej. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo Trójki, minęła godzina 13, więc u nas czas na serwis, który przygotowała i poprowadzi Anna Kowalik-Brancati. O kolejnej osobie aresztowanej w sprawie aktów dywersji w Polsce informuje szef MSWiA. Wzrosła liczba wypadków w czasie wakacji, więcej jest też kierowców, którzy pędzą ponad normę w terenie zabudowanym. Pomoc humanitarną dostarczyło rosyjskim cywilom w Sudży ukraińskie wojsko. Kolejna osoba trafiła do aresztu w sprawie aktów dywersji na terytorium Polski. Jak przekazał szef MSWiA Tomasz Siemoniak, służby w tej sprawie działają intensywnie, choć bez rozgłosu. W ubiegłym tygodniu aresztowana została kolejna osoba związana z przeprowadzaniem, planowaniem, próbami aktów dywersji na terytorium Polski. Chcę tu podkreślić świetne działanie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jej współdziałanie z policją, ze strażą pożarną, ze służbami państw sojuszniczych. Tomasz Siemoniak podkreślił, że nie może powiedzieć, czy aresztowanie tej osoby jest powiązane ze sprawą majowego pożaru Centrum Handlowego Marywilska w Warszawie. Prokuratura Okręgowa w Warszawie przesłucha dziś sprawcę wczorajszego wypadku na Stołecznym Mokotowie. Dwie osoby zginęły, 8 zostało rannych. Nagranie z wypadku widział były policjant i ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego Marek Konkolewski i nie ma wątpliwości, że sprawca jechał za szybko. Podkreślił, że to właśnie nadmierna prędkość zabija. Im szybciej jadę, tym mniej widzę. Im wolniej jadę, tym więcej widzę. Jeżeli jadę bardzo szybko, to zaskakują mnie na drodze pewne przeszkody. Mam zbyt mało miejsca i czasu, ażeby przeanalizować zagrożenie, żeby wybrać odpowiedni wariant zachowania i czasami poprawnie, skutecznie wykonać manewr obronny. Od początku roku ponad 17 tysięcy kierowców przekroczyło dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym o ponad 50 km na godzinę. To wzrost o ponad 11% w stosunku do 2023 roku. Komisarz Robert Opas z Komendy Głównej powiedział, że wzrosła także liczba wypadków w czasie wakacji. W obecne wakacje odnotowaliśmy 3833 wypadki drogowe i jest to niestety więcej o 199 zdarzeń niż w 2023 roku. Zginęły 303 osoby i tutaj na szczęście jest to mniej o 39 ofiar, a 4502 osoby zostały ranne. I jak dodał, jest to wzrost o prawie 280 osób. Strażacy dogaszają pożar hali w żłobnicy w powiecie bełchatowskim, gdzie produkowano zupy i buliony. Na miejscu pracuje 10 zastępów straży pożarnej. O szczegółach reporterka Polskiego Radia Łódź Monika Gosławska. Jak informuje rzecznik bełchatowskiej policji Michał Wieczorek, w sumie spłonęło około 3000 metrów hali. Nikomu nic się nie stało. W chwili wybuchu pożaru na terenie zakładu nie było załogi. Był tylko stróż. Przyczyny pojawienia się ognia nie są jeszcze znane. Podobnie jak wielkość strat, akcja strażacka trwa. Hala jest już ugaszona, trwa dogaszanie, przemieszczanie elementów konstrukcji, gdyż podczas pożaru doszło do zawalenia całego dachu tej hali do środka i z uwagi na to bardzo utrudniona akcja gaśnicza. Będziemy się przygotowywać do rozbierania tej konstrukcji i dogaszania zarzewi ognia. Strażacy pracują na miejscu od wczoraj. Ogień pojawił się po 22:00. Do pożaru doszło na terenie strefy przemysłowej. Na początku było tam 20 zastępów strażackich. Pojawił się też pluton chemiczny, który badał wody wydobywające się z zakładu pod kątem zanieczyszczeń. Badane było także powietrze. Monika Gosławska, Radio Łódź. Ukraińskie wojsko dostarczyło rosyjskim cywilom w kontrolowanej przez siebie Sudży pomoc humanitarną, informują o tym ukraińskie media. Ukraina od ponad tygodnia prowadzi ofensywę na terenie obwodu Kurskiego Federacji Rosyjskiej. Wśród ponad 70 zajętych przez Ukraińców rosyjskich miejscowości największa to miasteczko Sudża. Przed wojną liczyła ponad 5 tysięcy mieszkańców. Nie wszyscy Rosjanie zdążyli się z niej ewakuować. Ci, którzy zostali, otrzymali dziś pomoc od ukraińskich żołnierzy. Wodę przywieźliśmy. Przywieźliśmy wodę, konserwy, ciastka, suszone owoce. Suszone frukty. Ukraińska ekipa telewizji 1+1 pokazała dziś, jak ukraińscy żołnierze zrzucają rosyjskie flagi z budynków administracyjnych. Tam w tej historyczny moment. Widzimy ten historyczny moment, kiedy rosyjska flaga pada na ziemię. Pada na ziemię. Ukraińskie dowództwo twierdzi, że kontroluje około 1000 km2 rosyjskiego terytorium. Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najcieplej dziś na zachodzie 30-31 stopni, w centrum 28, na Podlasiu 25, nad samym morzem 23. I wszędzie dużo słońca, niewiele chmur i bez opadów, na południu i północy silniejszy wiatr. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 13. Muzyczna Poczta UKF. Dzień dobry. Maciej Załęcki, Rafał Wodziński, Tomasz Żąda. Witamy. Zapraszamy do Muzycznej Poczty UKF. Zapraszamy do telefonów, zapraszamy do komputerów. Czyli czekamy na Państwa propozycje. 22 i 7 3, klub UKF, małpa polskieradio.pl. Ale zanim Państwa propozycje, to nasza piosenka tygodnia, właściwie piosenka dnia, przepraszam bardzo. Utwór, który nie ukrywam, że od pierwszych dźwięków mi osobiście wpadł w ucho, a znam go już kilka dni, ale pewnie dla niektórych osób będzie to zupełna premiera. Terrific Sunday w nowym nagraniu Niebo. Nie obchodzi mnie. Niebo, nowe nagranie grupy Terrific Sunday, to jest nasza piosenka dnia. Dziś środowa piosenka dnia. 22,7 trójkę, klub UKF Małpa Polski Radio.pl do godziny 15. Ten czas jest dla Państwa. Czekamy na propozycje do muzycznej poczty UKF. Na początek Państwa propozycji będzie Glenn Frey i You Belong to the City. Pan Jarek, który tę piosenkę zamówił, dopisał w zamówieniu seks, saks Thomas Majstersztyk. Take it. Oh, oh, oh, oh.

żonie i moim dorosłym synom pioseneczkę polską, perfektu po lokomotywie. Dziękuję. Lokomotywa z ogłoszenia i zespół Perfekt w muzycznej poczcie UKF. 22.73 UKF@polskiradio.pl. Pan Piotr, nasz stały słuchacz z Norwegii, pisze, że w związku z tym, że u nich są białe noce i nie daje się spać, to potrzebuje czegoś energetycznego, no to żeby móc pracować normalnie w ciągu dnia, więc propozycja pana Piotra to AC/DC You Shook Me All Night Long.

muzycznej poczcie UKF, grupa Simply Red. 22:07 UKF@polskiradio.pl. Przed nami kolejna propozycja, tym razem propozycja mailowa i prośba Eweliny z dedykacją dla męża, oczywiście, który kieruje obok samochodem. Czerwone krzaki, 1 Million Bulgarians. Milion Bułgarów i Czerwone Krzaki. W tej godzinie w muzycznej poczcie UKF w Trójce jeszcze jedna propozycja. Witam po tej stronie Edyta. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy na wstępie i mam nadzieję, że dzisiaj będzie możliwe, uda się wyczarować In Excess i Original Sin. Miłego odsłuchu życzę wszystkim. Might know of the